kujenga maumivu kutumisa. Kutuombea shida za kutumarisa. Watu zimie mwanga tukae kiss. Awa watu sijui wana nini ndani. Awa watu sijui anawalipa nani. Angaria uko njiani kampani. Watu na viatu vinatembea mtaani. Habari za uchuki, chuki. Rafiki ya uchuki, chuki. Adui wa maendeleo ni chuki. Tunaishi nao maisha yenye mafupi. Habari za uchuki, chuki. Rafiki ya uchuki, chuki. Adui wa maendeleo ni chuki. Tunaishi nao maisha yenye mafupi. Kuna mtu kuja kuja, hater. Najenga lava na vunja, hater. Karewa mwingine unayumba yumba, we ni hater. Hakuna maisha bila ya hater. Mwingine na kufollow kuchore, hater. Mwingine na kuchukia bure, hater. Nataka ubakie vile vile, we ni hater. Hakuna maisha bila ya haters. Wenye chuki hawataki tunapumua. Wanashika mashati refa kasha wajua. Wanakaba penati bado tunatusua. Wanatuua baba gode na tufufua. Ninaishi maisha yangu atabari sinaga. Na love dani yangu hizo chuki sinaga. Upanda panda watu kichwani kama jukwa. Takujua na chova na vipula na kuka. Maneno pepo yanapita. Changamoto ni shule ya maisha. Mjinga kufanya ujinga sifa. Msusha kosi majungwa kupika. Habari za uchuki, chuki. Rafiki ya uchuki, chuki. Adui wa maendeleo ni chuki. Tunaishi nao maisha yenye mafupi. Habari za uchuki, chuki. Rafiki ya uchuki, chuki. Adui wa maendeleo ni chuki. Tunaishi nao maisha yenye mafupi. Kuna mtu kunja kunja, hater. Najenga lava na vunja, hater. Karewa mwingine unayumba yumba, we ni hater. Hakuna maisha bila ya hater. Mwingine na kufollow kuchore, hater. Mwingine na kuchukia bure, hater. Taka ubakie vile vile, we ni hater. Hakuna maisha bila ya haters. Hakuna maisha bila ya haters. Hakuna maisha bila ya haters. Kama unaleta za kuleta, hater. Kama unajijua hater, sepa. Tunatupa kama toilet paper. Kwenye viwanja vyetu tuchezi na mahater. Kama unaleta za kuleta, hater. Kama unajijua hater, sepa. Tunatupa kama toilet paper. Kwenye viwanja vyetu tuchezi na mahater. Hakuna maisha bila ya haters.